it feels like wow. Suku milta hai junu jaldi jaldi nahi phir tu kyun milta hai baby meet mitela zindagi hai akeli baby meet mitela duri ne jaan le li baby meet mitela zindagi hai akeli baby meet mitela duri ne jaan le li baby oh baby baby ya baby ah mama hame to yahi gaadi chahiye such a beautiful car no now we can't afford it love you kuchu ish vidina saken tune ki dil ki chori tu lagne lagi hai sabhi se zaruri की दिल की चोरी तू लगने लगी है सभी से जरूरी यू नो ना तेरे बिन मैं कितनी अधूरी मोहब्बत में अच्छी नहीं है ये दूरी सिर्फ वीकेंड पे ही मुझसे क्यों मिलता है बेबी मीट मीटेला जिंदगी है अकेली बेबी मीट मीटेला दूरी नहीं जान ले ली बेबी मीट मीटेला जिंदगी है अकेली बेबी मीट मीटेला दूरी नहीं जान ले ली बेबी ओ बेबी हे बेबी या बेबी आ मामा हमें यहाँ कोई भी रिंग पसंद नहीं आए ये अंगूठी चलेगा मजनू जी आपका दिल तो इस अंगूठी से भी बड़ा है भाई